Ford Videocheck. Umów wizytę serwisową już dziś na stronie www.ford.pl. Żegnamy reklamy. I witamy godzinę 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Tak brzmi popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania w czwartek, w piąty dzień marca. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. W szpitalach leżą 92 osoby z podejrzeniem koronawirusa. To nowe dane resortu zdrowia. Teraz premier rozmawia z szefami klubów parlamentarnych o sytuacji w związku z rozprzestrzenianiem się choroby. W Niemczech potwierdzono 240 przypadków zachorowania. Brakuje tam maseczek ochronnych i środków dezynfekujących. Są zarzuty dla jednego z pracowników Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, jednego z przedsiębiorców. Urzędnik miał wziąć łapówkę za pozytywną decyzję. W szpitalach w całym kraju są 92 osoby, u których jest podejrzenie koronawirusa. 490 osób ma kwarantannę domową, a ponad 5600 jest objętych nadzorem sanepidu. Do tej pory w Polsce potwierdzono jeden przypadek koronawirusa. W kancelarii premiera trwa spotkanie szefa rządu z przedstawicielami opozycyjnych ugrupowań parlamentarnych w związku z zagrożeniem koronawirusem. Na rozmowach są szefowie resortów zdrowia, spraw wewnętrznych oraz główny inspektor sanitarny. Przed kancelarią premiera jest Tomasz Zielenkiewicz. Czy wiemy już, jakie ustalenia zapadły podczas rozmów? Jeszcze nie. Wciąż czekamy przed kancelarią premiera na pojawienie się pierwszych uczestników. Powinni to zrobić już za chwilę. Z inicjatywą tego spotkania wyszedł premier Morawiecki. Celem było dokładne przedstawienie politykom opozycji przebiegu dyskusji podczas sztabu kryzysowego i tego, jak realizowane są procedury konkretnych służb. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zaznaczył, że to ma być spotkanie ponad podziałami. Klub Koalicji Obywatelskiej reprezentują Tomasz Siemoniak i Marcin Kierwiński, Lewica Marcelina Zawisza i Wiesław Szczepański, Koalicję Polską Władysław Kosiniak-Kamysz i Paweł Kukiz, a Konfederację Jakub Kulesza. Jest też Ryszard Terlecki z PiS-u. Tuż po zakończeniu tego spotkania premier weźmie udział w odprawie z wojewodami. A relacjonował Tomasz Zielenkiewicz. Wzrosła liczba zakażonych koronawirusem w Niemczech. Chorych jest już 240 osób. Minister zdrowia Jens Spahn ma przedstawić w Bundestagu rządowy plan działań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W ciągu 24 godzin liczba zarażonych wzrosła o 52 osoby. Najwięcej, 111 przypadków, stwierdzono w Nadrenii Północnej Westfalii, 48 w Bawarii, a 44 w Badenii-Wirtembergi. Jedynym landem wolnym od koronawirusa jest Saksonia-Anhalt. Od kilku dni w Niemczech brakuje maseczek ochronnych oraz środków dezynfekujących. Z niemieckich szpitali oraz klinik masowo nielegalnie wynoszone są różne płyny dezynfekujące. Także lekarze pierwszego kontaktu skarżą się na brak masek i innego sprzętu ochronnego. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. W Warszawie pożegnano popularnego aktora filmowego i telewizyjnego, Pawła Królikowskiego. Artysta został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach. W ostatniej drodze Pawłowi Królikowskiemu towarzyszyli przyjaciele, artyści, a także wielbiciele jego talentu. Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński podkreślił, że odejście aktora to ogromna strata dla nas wszystkich. Drogi panie Pawle, będzie nam brakować pana serdecznego uśmiechu i pana wielkiego serca. Będzie nam brakować artysty, ale dzieło pana życia pozostanie. Aktora pożegnał też jego syn Antoni Królikowski. Tato, wiem, że patrzysz na nas z góry, pewnie się uśmiechasz tak jak na tym zdjęciu. Wierzę, że Pan Bóg powierzył ci tam najpiękniejszą z ról. Dziękuję ci, tato. Na koniec uroczystości dla aktora po raz ostatni zabrzmiały gromkie oklaski. Agata Woźniak, Polskie Radio. Są zarzuty w związku z korupcją w jednym z wydziałów Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Prokuratura oskarżyła szefa Wydziału Środowiska, a także przedstawiciela jednej ze śląskich firm. Urzędnik odpowie za przyjęcie korzyści majątkowej w zamian za pozytywną decyzję przy zagospodarowaniu odpadów z budowy fragmentu autostrady A1. Usłyszał też inny zarzut. Dotyczący nadużycia przez niego uprawnień służbowych w związku z toczącymi się w tym urzędzie postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi spółki. Drugi z mężczyzn to jest przedsiębiorca, przedstawiciel tej spółki usłyszał zarzut wręczenia korzyści majątkowej. mówił prokurator Piotr Wróblewski z częstochowskiej prokuratury. Mężczyźni mają policyjny dozór i muszą wpłacić poręczenia majątkowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 17 w studiu już od kilku chwil zwarty i gotowy Krzysztof Łoniewski. Obawiamy się, że takich informacji będzie tylko przybywać. Odwołano zaplanowany na 7 marca we Włoszech prestiżowy wyścig kolarski Strade Bianche. Odwołano też poznański półmaraton. Ten miał się odbyć 5 kwietnia. Decyzję podjął prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Nowy termin imprezy ma być podany do końca marca. Z kolei już wiemy, że zawody w MotoGP, czyli najbardziej prestiżowej serii w Mistrzostwach Świata, zaplanowane na 22 marca w Tajlandii, przełożono na 4 października. Na razie przełożono, bo organizatorzy mają nadzieję, że koronawirus do tego czasu wytraci prędkość. W ten sam weekend miały się odbyć Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich w Planicy. W Alpy Julijskie planowało zjechać 70 tysięcy kibiców z różnych krajów, głównie europejskich. Dość liczne miało być też grono naszych przedstawicieli z trąbami. Tymczasem w Słowenii odnotowano pierwszy przypadek zarażenia rzeczonym wirusem i władze Światowej Federacji Narciarskiej obawiają się, że na przeprowadzenie imprezy nie zgodzi się słoweński rząd. Piłkarskie derby Krakowa odbyły się zgodnie z planem przedwczoraj. Przypomnijmy, że Wisła pokonała przy Kałuży Krakowie 2-0. Jedną z bramek zdobył Jakub Błaszczykowski. Gdy cieszył się z kolegami po golu, z trybun poleciała butelka i trafiła go w plecy. Dziś doprecyzowano, że było to opakowanie po wódce. Członek zarządu Białej Gwiazdy Jarosław Królewski domaga się od pasów wyjaśnienia sytuacji. Jak nie race w dzieci, to flakony po wódce w piłkarzy. Tak budują wizerunek PKO Ekstraklasy bandyci na trybunach. Wizerunek naszych lekkoatletów na szczęście na drugim biegunie, tym dodatnim. Paweł Fajdek wreszcie na pełnych obrotach może szykować się do Igrzysk Olimpijskich, o ile te się odbędą. Na dziś byłoby to niemożliwe. Miesiąc temu po raz pierwszy odczułem ulgę, która po prostu z poziomu tych 20-15% zeszła do zera i byłem w stanie stać z łóżka normalnie rano i zapomnieć o tym, że bolały mnie plecy, więc już mogę robić wszystko, a tak naprawdę więcej, bo mocno ograniczyłem swój trening przez ostatnie 2 lata. Właśnie przez problemy zdrowotne, a w tym roku znów mogę dokładać. Fajdek to 4-krotny mistrz świata w rzucie młotem, ale ciągle brakuje mu choćby 1 medalu z Igrzysk Olimpijskich. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za 2 godziny, za kwadrans. Biegam, bo lubię. Teraz jeszcze 3 słowa o tym, co w pogodzie jutro. Zachmurzenie na ogół duże z większymi przejaśnieniami oraz z opadami deszczu, gdzieniegdzie na Pomorzu Wschodnim. Możliwy deszcz ze śniegiem, w górach to popruszy śnieg po prostu. Temperatura od 5 stopni na Pomorzu Wschodnim do 10 w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, wysoko w górach silny i bardzo silny od 40 do 50 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, dziadku, że teraz w sklepach euro drugi produkt 20% taniej, trzeci 40%, czwarty 60%, a piąty nawet 80%? A dodatkowo 0 raty i do września nie płacisz. No i oczywiście RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Znowu nie możesz się oderwać od czytania książki? Uwielbiasz oglądać seriale. Pracujesz przy komputerze i nie wyobrażasz sobie życia bez surfowania po internecie? I ty się dziwisz, że twoje oczy są zmęczone? Sięgnij po Visik Max. Visik Max to suplement diety, który zawiera 32 mg luteiny oraz inne starannie dobrane składniki, w tym cynk, pomagające w utrzymaniu prawidłowego widzenia i pozytywnie wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie przepłacaj. Visik Max dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowit. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina to uznana substancja wspierająca odporność. Czy dziś potrzeba czegoś więcej? Tak. Witaminy D3 w wysokiej dawce i czosnku, który wspomaga mechanizmy obronne organizmu oraz pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Teraz już wiem, gdzie się kupuje. Teraz już wiem, Mega okazje w Media Expert. Na przykład super oszczędna pralka Bosch klasa A+++ teraz za jedyne 999, a Smart TV Samsung 55 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1899 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Czujni słuchacze już zauważyli piosenka dnia. Bardzo proszę, zwykle w czwartki o tej porze. Rufus Wainwright, Damsel in Distress. Will you forever be damsel in distress? Will you forever be a harbinger of loneliness? Yes, I remember smiles. Yes, I remember wiles. Behind the square of snow, under the English moon, within the Chelsea sky. Will you forever be wandering the wild, looking for what you see? Your father's face in a waterfall. Yes, I remember smiles. Yes, I remember words. Behind the square of stone, under the English moon, within the Chelsea sky. Ja tylko cichutko przypominam, że dzisiaj 5 dzień marca. Mam taką ciekawostkę, bo ja mam teściową drugą, ale drugą tę samą co pierwszą. I być może temat kogoś zainteresuje, jak to jest. I wydaje mi się, że ta sama teściowa, będąc drugi raz teściową, jest zdecydowanie lepszą teściową niż była pierwszym razem. A, iście interesujące doświadczenie. Być może Państwo mają podobne. Proszę się podzielić. 71 335, także do Waszej dyspozycji. zd@polskieradio.pl. Dzisiaj Dzień Teściowej. Autopromocja. Winien i ma. Ja tylko mogę powiedzieć takim dobrze, że dobrze nie widać. Poczekaj, wolniej. Proszę powtórzyć jeszcze raz. Audycja ekonomiczna w Trójce. No i co się stało? No stało się to, że będziemy musieli się powoli żegnać. Ja no? Nie. Nie. Nie? Absolutnie. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. A już za chwilę, proszę Państwa, będziemy biegać. Zanim będziemy biegać, to posłuchamy muzyki. A przy tym nagraniu Państwu się w ostatnim tygodniu biegało najlepiej ze szczytu biegowej listy przebojów. washing up a steak, a wife and naked in the night and looking for some play. Just another girl that wants to rule the world at any time or place. And when she gets into your head, you know she's there to stay. Down on your knees for just another taste. And when you think she's let you in, that's when she fades away. Dwadzieścia, dwa i siedem trójek, ja tylko zapraszam. Jestem bardzo dobrą teściową. Moja synowa do mnie mówi, mamuniu, i wszystko bierzemy na miękko, a młode mówią, że tematy trudne, rozkminiamy. Bo dzisiaj panowie wiecie. No myśmy się dopiero dowiedzieli. Jak to, no, piąty dzień marca, panowie, kluczowy dzień w waszych kalendarzach. To jest zupełnie niepowtarzalna okazja, panie Krzysztofie, panie Pawle. By pozdrowić teściową. Ja swoją pozdrawiam, jest naprawdę świetną kobietą i przepysznie gotuje i bardzo ją lubię. No. Co masz dodać? Nie mam kogo pozdrowić. Do buziaków do najlepszej mamy, babci i teściowej na świecie. Trzymaj się, Bożenko, twoje Sabinki. No to chociaż słuchacze pozdrawiają. Pobiegajmy troszeczkę. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Paweł, czy teściowe powinny biegać? Powinny. Wszyscy powinni biegać dla przyjemności. Naprawdę bieganie daje dużo frajdy i a propos wirusa i zabezpiecza przed koronawirusem. Właśnie, no właśnie chciałem zapytać, czy na przykład jakiś taki sobie panowie wyobrażacie odzięcia sportowy prezent, biegowy prezent dla teściowej? Absolutnie. Co by to mogło na być? Na przykład dzisiaj w naszym konkursie będzie można zrobić taki, no to słucham, taki prezent. Dobrze. I kiki do chodzenia, ale o tym chodzeniu chciałbym też dzisiaj powiedzieć. No dobrze, to się śpieszymy. Dziś bierzemy się za temat okołobiegowy, ale biegaczom bardzo przydatny. Sprawdziliśmy to na własnej skórze. Zaraz wszystko wyjaśni dr Remigiusz Rzepka, fizjolog i trener przygotowania motorycznego z NL Sport, swego czasu pracujący z kadrą naszych piłkarzy. Myślę, że na początku musimy sobie zdefiniować, co to jest ten trening funkcjonalny, gdyż wiele się o nim mówi. To różne formy ćwiczeń, czasami izolowanych, czasami kompleksowych, które pozwalają nam poprawić jakąś funkcję. Co to znaczy izolowanych? Praca określonych grup mięśniowych, czyli ćwiczenia na przykład prostowania kolana, uginania kolana, prostowania biodra w sposób nie do końca złożony, tak jak mamy miejsce w przysiadzie, w wykroku czy w innych takich globalnych formach ruchowych. To trening, który jest jak najbardziej przydatny, ponieważ w swojej części zawiera nie tylko formy wzmacniające, ale również elementy profilaktyki, pracę nad właściwym zakresem ruchu, który jest niezbędny do tego, aby wykonać technikę sportową, w tym przypadku technikę biegową. No dobrze, jak to się potem przełoży na bieganie? Czy dzięki temu będziemy unikali kontuzji, czy dzięki temu będziemy mogli biegać szybciej, dłużej? Wszystkie z tych elementów możemy poprawić poprzez właściwy trening uzupełniający funkcjonalny. Wszystko zależy od tego, z jakimi deficytami nasz biegacz się boryka. Wtedy odpowiednio ukierunkowane ćwiczenia pozwalają nam zarówno działać profilaktycznie, jak i poprawić ekonomię biegu, jego efektywność. Czy jesteśmy sami w stanie poprowadzić taki trening funkcjonalny? profesjonalny, czy jednak powinniśmy się oddać w ręce specjalisty? Sama realizacja jest możliwa do wykonania przez biegacza. Tutaj myślę, że przy dozie zapalenia i takiej chęci motywacji do pracy jak najbardziej tak. Natomiast ktoś nam musi wskazać kierunki działania, czyli tego, co powinniśmy robić. Dobrze jest, jeśli wcześniej wykonana jest forma oceny. Z własnego doświadczenia wiem, że taki trening jest bardzo wyczerpujący, natomiast też bardzo satysfakcjonujący. W zależności od tego, czy jest to forma kształtująca, czyli czy chcemy coś zbudować, wtedy rzeczywiście może być mocno obciążający, ale może mieć on też formę takiego przygotowania przed samym treningiem biegowym. Wtedy nie trwa on tak długo, nie jest tak obciążający, a jedynie pozwala przygotować ciało do lepszej realizacji treningu biegowego. To, co jest bardzo fajne, on jest bardzo różnorodny z reguły. Wprowadza w tej rutynie biegacza pewne urozmaicenie, co też jest istotne z punktu widzenia mentalnego. I co ty na to, Paweł? Ja jestem jak najbardziej za. Myślę, że z tym treningiem funkcjonalnym jest podobnie jak z bieganiem. Każdy potrafi biegać i każdy pewnie u siebie w mieszkaniu, w domu mógł robić te ćwiczenia, ale najlepiej skorzystać z porady trenera, żeby nam powiedział mniej więcej, na co zwrócić uwagę. Wtedy nie będziemy popełniać błędów i efektywność zdecydowanie wzrośnie. Też tak uważam. Skorzystajmy z porad fachowca. Niech nas nauczy, jak robić to fachowo. Gorący temat biegowy z naszej działki to odwołanie półmaratonu poznańskiego. Jesteśmy 13. PKO półmaratonu, tak. Jesteśmy trochę zdziwieni. Uważamy, że to trochę za wczesna decyzja, zbyt pochopna. To po pierwsze, jesteśmy zaskoczeni, że przy imprezach sportowych tego typu, gdzie uczestnicy muszą wykazać się jakby zdrowiem, przypominam, że wszyscy biegacze muszą podpisać deklarację, że są zdrowi. To po pierwsze. Po drugie, jak jesteśmy chorzy, przeziębieni, to nie mamy formy i z automatu odpuszczamy takie starty. A po trzecie, wydaje nam się, że ten kontakt biegaczy jest tylko podczas startu, a potem się przecież rozbiegają, nie mają ze sobą kontaktu. No przy wielotysięcznych imprezach na początku jest ten kontakt, aczkolwiek chwilowy i bardzo sporadyczny. Jeszcze chciałeś coś powiedzieć o nieobieganiu, a chodzeniu? Tak, a propos prezentów dla teściowej. Ruszamy naszą nową akcję, czyli Chodzę, bo lubię. Udało nam się dzięki akcji, przypominam, 10 rok akcji Biegam, bo lubię, przyczynić się do tego ruchu biegowego w Polsce. Rozpoczynamy nową akcję w związku z tym. Chodzę, bo lubię, czyli Polacy nie gęsi i Nordic Walking zamieniamy na Chodzę, bo lubię, dlatego zapraszamy tych, którzy... Polish Walking. Chodzę, bo lubię po prostu taką akcję. Rozpoczynamy teraz 1 kwietnia w 16 lokalizacjach, czyli w tych 16 lokalizacjach w każdym województwie co najmniej jedna lokalizacja na pewno ruszy. Jeżeli ktoś chce się dołączyć do naszej akcji, chce, żeby na tej mapie rozchodzonej Polski była jego lokalizacja, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Ale to nie jest tak, że uważamy, że tylko teściowe powinny wpadać, znaczy inaczej, że na chodzenie powinny wpadać teściowe, przychodzić teściowe też zapraszamy oczywiście na Biegam, bo lubię. Bo wiele teściowych jest wysportowanych i potrafi biegać, a teraz już konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania zegarek biegowy marki Garmin to model Forerunner 245 z GPS-em. Jego wartość to 755 zł oraz bardzo ciekawa książka ze świata himalaizmu, Manaslu, Góra Ducha, Góra Kobiet. To relacja z wyprawy na ten 8-tysięcznik Moniki Witkowskiej, pełna anegdot i przygód, często mrożących krew w żyłach. Co trzeba zrobić, żeby obie nagrody trafiły w Państwa ręce? Proszę do nas wysłać SMS pod numer 73 533, koszt to 3,69 zł brutto, i ułożyć ciekawe czy zabawne wyrażenie ze słowami bieganie i trening funkcjonalny. Oczywiście dopuszczamy obydwa słowa odmienione przez przypadki. Jeszcze raz numer SMS 73 533, regulamin konkursu na naszej stronie internetowej, rozwiązanie po godzinie 18. Tu stawiamy kropkę. Słyszymy się z Państwem za tydzień. Tak jest, a w międzyczasie pozdrawiamy te panie, bo teraz 7 i 8 to są imprezy biegowe dla pań. Dla teściowych też. Tylko dla pań, i tam myślę, że teściowe się doskonale mogą odnaleźć, a my szczególnie pozdrawiamy tych tutaj z Warszawy, bo pod patronatem Trójki jest impreza Kobieta na Piątkę na warszawskich Bielanach. Zapraszamy już w sobotę. Rozgadał. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Krzysztof Uniewski, Paweł Januszewski, bardzo dziękuję. Tak sobie myślę, panowie, że do tej akcji Chodzę, bo lubię, to ja już właściwie się zapisałem. Tak? Regularnie ćwiczę, ale to niezbędne kiki, tak? A gdzie ma pan, przepraszam, licznik kroków? Tu w telefonie, proszę. Okay. 3 zrobił. 10 tysięcy dziennie, proszę pana, nie ma żartów. Tak się staram przynajmniej. Ja na razie 8400 dzisiaj. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death, that's why I keep on running. Before I've arrived, I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love ever after. I cannot get enough. W programie trzecim Polskiego Radia 22 i 7 trójek. Cały czas zachęcam Państwa, by no ewentualnie, jeśli Państwo czują, że to możliwe, mają Państwo w sercu takie ułożone słowa, by pozdrawiać teściowe. Wszystkiego najlepszego z okazji święta teściowej dla mojej teściowej Stanisławy, która właśnie przegrywa z moim synem Jasiem Chińczyka. Bardzo dziękuję i proszę o więcej. Just Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki. Lada moment, dosłownie 3 sekundy dzieli nas od godziny 17.30. Ekonomia w trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznych modeli Renault Master ZE i Kangoo ZE. W studiu Sylwia Zadrożna. Stopa bezrobocia w lutym nie zmieniła się i podobnie jak w styczniu wyniosła 5,5%, wynika z szacunków resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pod koniec lutego mieliśmy 921 tysięcy bezrobotnych, o 1200 mniej niż w styczniu, poinformowała wiceminister Alina Nowak. Liczba osób bezrobotnych na pewno nie będzie wzrastała. Jest to spowodowane działaniami, które zostały uruchomione, czyli w pierwszej kolejności programami aktywizacji osób, które pozostają w rejestrach osób bezrobotnych, a drugie to, że gospodarka w dalszym ciągu generuje nowe miejsca pracy, a my możemy kierować na te miejsca osoby, które posiadają status osoby bezrobotnej. Najniższe bezrobocie mamy w województwie wielkopolskim, najwyższe w warmińsko-mazurskim. Liczba budowanych rocznie mieszkań w Polsce wzrosła w ciągu ostatnich 8 lat o blisko 60%. Rekordowy był ubiegły rok, kiedy wybudowano przeszło 207 tysięcy lokali. Zmniejszanie się deficytu mieszkaniowego w Polsce nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów Polaków z mieszkaniami, bo sporo osób nie ma wystarczającej zdolności kredytowej, podkreśla wiceminister rozwoju Marek Niedużak. Najlepszej sytuacji pod względem zdolności kredytowej są rodziny bezdzietne. Każde kolejne dziecko zmniejsza twoją zdolność kredytową. Ta sytuacja taka właśnie najtrudniejsza dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci, również ludzi młodych. W wieku 25-34 lata ponad 40% młodych ludzi zamieszkuje z rodzicami. Średnia unijna to jest 28%. Pod względem budowanych rocznie mieszkań Polska zajmuje 8 miejsce w Europie. W ubiegłym roku w naszym kraju uchwalono 21,5 tysiąca stron nowych aktów prawnych najwyższej rangi, czyli o 2,5% więcej niż w 2018. To nie najgorszy wynik, choć zawsze może być lepiej, komentuje Tomasz Wróblewski, partner zarządzający Grant Thornton. Wzrost nie jest olbrzymi, stąd mówimy o pewnym uspokojeniu burzy legislacyjnej, ale z drugiej strony, jak przeliczymy to na czas, który jest potrzebny, żeby zapoznać się z tym prawem, no to wychodzi 2 godziny 52 minuty dziennie nadal, więc bezwzględnie nie możemy powiedzieć, że sytuacja jest zdrowa. W ubiegłym roku średni czas prac nad ustawą trwał zaledwie 69 dni. Wszystkie loty odwołane, samoloty uziemione, upadły brytyjskie linie lotnicze Flybe. Przewoziły rocznie 8 milionów pasażerów. Brytyjski przewoźnik miał problemy już wcześniej, ale spotęgował je koronawirus. Na warszawskiej giełdzie mieliśmy dziś spadki cen akcji. Indeks największych spółek stracił 2%. Dolar kosztuje 3,84 zł, euro 4,29, frank 4,04 zł, a funt brytyjski 4,96. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznych samochodów dostawczych Renault ZE. O pogodzie krótko tej nocy we wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane oraz duże i tam miejscami słabe opady deszczu są możliwe. W Sudetach będzie pruszył śnieg. Temperatura od minus 2 w Małopolsce i na ziemi kieleckiej do plus 4 na zachodzie kraju. Chłodniej, a będą takie miejsca w rejonach podgórskich Karpat. Od minus 7 do minus 3. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Pan Radek z Radomia pisze tak. Dzień dobry, panie redaktorze. Czy mógłbym pozdrowić moją panią stomatolog, u której w gabinecie zawsze włączona jest trójka? Naturalnie. Serdecznie pozdrawiamy. Do pozdrowień się przyłączamy. Dzisiaj dzień stomatologa, dentysty. Dzisiaj także dzień teściowej. Czuję się niebywałą szczęściarą, dlatego że mam super, hiper, świetną teściową, którą bardzo, bardzo kocham całym sercem, której składam dzisiaj najserdeczniejsze życzenia, ale oprócz tego to jej bardzo, bardzo za wszystko dziękuję i za to, że mi załatwiła takiego super męża. Pozdrawiam cię, droga moja Jagodo, współczynam. No i jeszcze w kwestii formalnej. Myślę, że nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że teściowa to jest mama męża, natomiast świekra to jest mama żony, więc tutaj trzeba rozgraniczyć. Czy obchodzimy dzień teściowej i świekry, czy tylko teściowej? Umówmy się, że jednej i drugiej, dobrze? Tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Puls Trójki już za chwilę prowadzi Magda Uchaniuk-Gadowska. Chciałbym być twoim telefonem, przy którym teraz śpisz. Głaszczysz go i pieścisz, ustami gładzisz ekran i chciałbym. Jak satelity chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. I nie przestanę, choć na sekundę kręcę się wokół, jakbym dronem był. Chciałbym być bliżej, tuż przed oczami. Chciałbym, gdy tańczysz, coraz bliżej być. Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg całą dobę. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelit. Teraz małym dronem pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałbym teraz być. Chciałbym bliżej teraz być, jak ekskluzywne kosmetyki. Chciałbym teraz bliżej być, krążyć jak satelity. Jeszcze jedno jestem państwu winien, rozstrzygnięcie konkursu biegowego. Pan Paweł z Poznania napisał tak. Chcesz mieć trening funkcjonalny, biegaj szybko niczym halny. Bardzo dziękujemy za SMS. Ten SMS zostanie nagrodzony. Kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Magdalena Uchaniuk-Gadowska. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w studio w Warszawie. Jan Grabiec, Platforma Obywatelska, dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. A w studio w Lublinie Przemysław Czarnek, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry. Kłaniam się pani redaktor, panu posłowi i wszystkim państwu. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat kryzysu związanego z uchodźcami na granicy turecko-greckiej. Padły strzały, jeden syryjski uchodźca zginął. Mamy powtórkę kryzysu migracyjnego z 2015, a nawet możemy posunąć się dalej i powiedzieć, że jest to dużo poważniejsza sprawa, bo uchodźców jest znacznie więcej. Czy Unia Europejska będzie znów zmuszona do przymusowej relokacji uchodźców? To pytanie do pana Jana Grabca. Nie sądzę, żeby tak było. No, cały czas obowiązuje, niestety tylko formalnie w tej chwili, porozumienie z Turcją. I to jest zadanie dzisiaj numer jeden. Powrót do rokowań z Turcją i uzgodnienia dotyczące powstrzymania, zatrzymania uchodźców z Syrii w obozach przejściowych, w obozach, gdzie mogą uzyskać pomoc humanitarną na terenie Turcji. Unia Europejska przeznacza miliardy euro na ten cel. Są na ten cel środki i to ważne, żeby osoby, które muszą opuścić swoje domy, to niestety nie jest kwestia wyboru. To są ludzie, którzy są zmuszeni do opuszczenia domów to skutek bombardowań ze strony armii Asada wspomaganej przez Rosjan. Ci ludzie uciekają przed bombami, przed wojną, chronią się na terenie Turcji i dzisiaj jest kwestią polityki to, że Erdogan tych uchodźców nie chce im udzielić pomocy do końca, otwiera swoje granice po to, żeby pozbyć się problemu i przesunąć problem. To zaraz o tej geopolityce porozmawiamy i pytanie to samo do pana Przemysława Czarnka. Czy my będziemy musieli przyjmować uchodźców, czy sytuacja może się powtórzyć ta, która była 5 lat temu? My uchodźców przyjmujemy, proszę państwa. Ja to powtarzam od wielu lat. Przez 4 lata, kiedy byłem wojewodą lubelskim, na każde tego rodzaju wydarzenia reagowałem w bardzo podobny sposób. To znaczy mówienie, że my nie przyjmujemy uchodźców, a to nam wyrzucała Unia Europejska przez kilka poprzednich lat, kiedy jeszcze Donald Tusk stał na czele, był prezydentem Unii Europejskiej. To nam wyrzucali politycy krajów zachodnich, że nie przyjmujemy uchodźców w samym tylko województwie lubelskim. Od wielu lat zresztą, bo to nie tylko za czasów PiSu, również wcześniej są 4 ośrodki dla uchodźców i w samym tylko województwie lubelskim przyjmujemy rocznie od 1500 do 2000 uchodźców. Ale z kierunku wschodniego, ja głównie Czeczenów. Więc my, ja wiem. Tak, ja wiem, ale zawsze na tego typu hasła reaguję w ten sam sposób. Znaczy my wszyscy musimy wiedzieć, że my naprawdę uchodźców przyjmujemy i przyjmujemy tyle, ile możemy. Ile nam starcza miejsc w ośrodkach dla uchodźców. Natomiast jeśli chodzi o kryzys, o którym państwo mówicie, ja się zgadzam w 100% z panem posłem. To jest kwestia rzeczywiście dzisiaj wojny, w dalszym ciągu wojny tam na Bliskim Wschodzie, wojny w Syrii, która rzeczywiście jest dramatyczna dla tych ludzi. Ci ludzie są w wielu przypadkach w dramatycznych sytuacjach i to jest kwestia dzisiaj również polityki Erdogana, który wbrew wcześniejszym porozumieniom z Unią Europejską nie chce zatrzymać uchodźców u siebie i wysyła ich do Europy. Ale zobaczcie państwo, jak zmieniła się narracja i jak zmieniła się polityka, przynajmniej na razie na płaszczyźnie werbalnej przywódców Unii Europejskiej, w przeciwieństwie do tego, co mieliśmy kilka lat temu. Dzisiaj mówi się wprost o konieczności ochrony granic Unii Europejskiej. Ale w 2015 roku, panowie posłowie, przypominamy sobie te słowa i w sumie sprawa uchodźców przesądziła trochę wybory parlamentarne, bo wiemy, że rząd Ewy Kopacz był za tym, żeby te 7 tysięcy uchodźców przyjmować. Prawo i Sprawiedliwość od początku wypowiadało się negatywnie na ten temat. Przypomnijmy, że marszałek Kidawa-Błońska wcześniej o tych 7 tysiącach też mówiła o tym, że to nie stworzy zagrożenia w kraju tak dużym i stabilnym jak Polska. Dzisiaj już mówi, że powinniśmy pilnować naszych granic i czuwać, żeby nikt niepowołany w naszym kraju się nie znalazł. Czy państwo teraz wspierają Prawo i Sprawiedliwość w tej narracji, w tym, żeby jednak tej przymusowej relokacji uchodźców w Polsce nie było? Nie, tu różnimy się zasadniczo. Jakkolwiek rząd Ewy Kopacz był przeciwko przymusowej relokacji, my zablokowaliśmy ten mechanizm w 2015 roku, wbrew temu, co mówi PiS. Natomiast przyjęliśmy mechanizm, w którym dobrowolnie... Panie redaktor, mówiła przed momentem nie ja, panie redaktor. W którym dobrowolnie... No pan mi przerwał, panie pośle. Przyjęliśmy mechanizm, w którym dobrowolnie państwa europejskie zobowiązały się do udzielenia pomocy humanitarnej. I pan tutaj stawia zarzut i wówczas politycy PiS stawiali zarzut, będąc w opozycji, że przyjęcie 7 tysięcy uchodźców stanowi zagrożenie. Ale to pani redaktor postawia ten zarzut, ja nic się nie odzywałem jeszcze. Ja dokończę, proszę pozwolić. Premier Ewa Kopacz nie była przeciwna temu stanowisku. Nie. Była przeciwko przymusowej relokacji. Była za tym, żeby każde z państw udzielało pomocy w takim zakresie, w jakim jest w stanie się zobowiązać. Ale przecież pamięta pan, że Polskiej. Ja dokończę, dobrze? Bo tu jest absolutny przejaw hipokryzji ze strony pana posła i tego środowiska politycznego. Ale więc to pani redaktor powiedziała. Stwarzaliście państwo poczucie zagrożenia. Straszyliście Polaków 7 tysiącami uchodźców, którzy potrzebowali pomocy humanitarnej, a w ciągu waszych rządów przyjęliście 19 tysięcy imigrantów z krajów arabskich. Spóźnił się i oczywiście nic się nie stało. Znaczy nie ma żadnego zagrożenia. Panie pośle, w 2016 roku, proszę mi dać powiedzieć, panie pośle, w 2016 roku. Taki mają brief dzisiaj, wie pani, taki brief dzisiaj wyszedł. Komisja Europejska wyraźnie powiedziała, że Polska będzie musiała zapłacić karę za nieprzyjęcie uchodźców z tej przymusowej relokacji, o której była mowa cały czas. Te ponad 6 miliardy... Pani doktor, proszę zerknąć do ponad dokumentów. 6 miliardów złotych, które miały być nałożone na Polskę, to właśnie za to, że nie chcieliśmy proszę zerknąć do dokumentów. Przyjąć. Pani premier Beata Szydło w 2015 roku w grudniu zobowiązała się do przyjęcia uchodźców w imieniu rządu PiS. Później się z tych zobowiązań wycofała. W związku z tym powstał problem, bo jeśli do czegoś się zobowiązuje rząd, no to później to jest... Zobowiązań się z waszych zobowiązań, panie pośle, czy ja mógłbym właśnie... Przemysław Czarnek, tak, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni państwo, no sami państwo słyszycie, że pan poseł Grabiec przyszedł do studia nie z argumentami merytorycznymi, tylko z gotowym briefem i znany, ale widzi pan, no właśnie te fakty chcę w tej chwili obalić. Otóż to pani redaktor zarzuciła panu... Dżentelmeni o faktach nie rozmawiają. ...kłamstwo, natomiast ja w ogóle się nie odzywałem, pan od razu do mnie powiedział. Otóż ja powiedziałem, zanim pan zarzucił nam te 19 tysięcy, że każdego roku i to nie tylko zarzucam. Pod rządami PiS, tylko również wiele lat wcześniej, tylko w województwie lubelskim rocznie do 2000 uchodźców przyjmujemy z kierunku wschodniego, głównie z Czeczenii. To nie jest nowość, panie pośle, i tego rodzaju zarzuty... No więc to straszenie było zupełnie niepotrzebne, panie pośle. Nie, zupełnie chybione. Przyjmujemy tylu uchodźców zawsze. Panie pośle. Zawsze, widzi pan, no nie zagada pan prawdy. Chcieliście przyjąć w ramach przymusowej relokacji co najmniej 7 tysięcy uchodźców, a co więcej, a pan Tomczyk, 19. który był rzecznikiem prasowym rządu, mówił, że jesteśmy otwarci na każdą ilość w zasadzie, bo jesteśmy wielkim krajem, możemy wszystkich przyjąć. Dopiero jak widzicie, jakie konsekwencje miało przyjmowanie masowej liczby imigrantów do krajów takich jak Francja, gdzie tylko w zeszłym roku zabitych zostało 103 kobiety. Panie pośle, ale to pan znowu nadużywa faktów. Ze swoimi partnerami. No, o jakiej masowej to są fakty. To są fakty. 7 tysięcy to jest masowa imigracja. To niech pan się teraz zastanowi. To proszę odpowiedzieć teraz słuchaczom i pani redaktor, bo ja nie potrzebuję tej odpowiedzi. Na następujące pytanie. To w końcu jesteście za przyjmowaniem migrantów, czy nie? Bo przed momentem pani Kidawa-Błońska powiedziała, że trzeba bronić naszych granic i wiedzieć, kto do nas wchodzi. Pan teraz mówi, że to nie jest dużo. W zasadzie znów pan przechodzi na narrację, którą mieliście przed 2015 rokiem. No zastanówcie się, co wy w końcu chcecie. Bo my cały czas jesteśmy na tym samym stanowisku. My bronimy granic Polski i musimy wiedzieć, kto do Polski przychodzi. Ja nie zmieniamy naszego zdania. Pan Jan Grabiec, ta przymusowa relokacja jest po drodze Platformy Obywatelskiej, czy nie? Jak już mówiłem, rząd pani Wykopacz zakwestionował mechanizm przymusowej relokacji. Na nią się nie zgodziliśmy. Natomiast jeśli chodzi o faktyczne przyjmowanie uchodźców, to ja pamiętam, że w czasach państwo zgodzili? Zarządów, ta liczba 7 tysięcy skąd się pojawiła? Ja, proszę zauważyć, na kosmitów. Panie pośle, na kosmitów. Pan poseł Czarnek, proszę tak jak o ciszę. Pan poseł Czarnek mówi, że rząd PiS-u dobrowolnie przyjął te 19 tysięcy imigrantów z krajów arabskich w ciągu ostatnich 4 lat. Proszę tak, rząd pana, Platformy 2000 rocznie w Lubelskim, dotyczące tak udzielenia dobrowolnej pomocy humanitarnej osobom, które uciekają przed wojną. Podobnie jak było za czasów rządów pierwszego PiS-u, za premiera Jarosława Kaczyńskiego, kiedy uchodźcy muzułmańscy z Czeczenii uzyskiwali pomoc w Polsce i to były dziesiątki tysięcy osób. Nie 7, nie 19, tylko 30, a ostatecznie 50 tysięcy uchodźców z Czeczenii znalazło bezpieczną przystań w Polsce. I to granie uchodźcami jest naprawdę nieludzkie. Nie róbcie tego. Nie grajcie politycznie uchodźcami, bo chcemy sami tylko przyjmujecie wiedzieć, co wy chcecie uchodźców. Zrobić. Czy chcecie przyjąć tych uchodźców, czy nie? Sami przyjmujecie uchodźców. Tych, którzy idą z... Nie grajcie tym politycznie. My nie chcemy grać politycznie ale takimi teraz kwestiami. Teraz jak Unia Europejska by zadecydowała, że Polska ma przyjąć na przykład 10 tysięcy uchodźców, to co powie Platforma Obywatelska na to? Ale Unia Europejska nie może podjąć takiej decyzji bez uzgodnienia tego z Polską. A podjęła wcześniej. Właśnie, no właśnie nie. Właśnie i się sprzeciwiliśmy, bo wy się zgodziliście, my się sprzeciwiliśmy. No. Ale proszę... Jezu, niech pan nie kłamie, na coś Polską. No, wie pan, proszę sobie, wszyscy wiedzą dokładnie, nie da się tak rozmawiać, i deklarację premier Szydło na szczycie Unii Europejskiej, kiedy podtrzymała zobowiązanie w imieniu rządu PiSu, że będzie przyjmowała uchodźców. No, proszę odejść od narracji politycznej. Czyje zobowiązanie? Czyje zobowiązanie? Rządu polskiego. Złożyła taką deklarację. Czyjego rządu polskiego? Jak wiemy, ale teraz jakie rozwiązanie, panie pośle, teraz jakie rozwiązanie widzą państwo, bo posłowie piszą, tak jak pisze między innymi poseł Jacek Sariusz-Wolski, że czas schowania się Unii Europejskiej za akcją militarną USA, humanitarną Turcji, unikania stawienia czoła Rosji mija, że trzeba nałożyć sankcje dla Rosji, a wesprzeć pieniędzmi Turcję. To jest dobre rozwiązanie? To pytanie do Lublina. Dokładnie. Dokładnie tak. Właśnie przejdźmy na ten bardzo ważny i merytoryczny, czy merytoryczną płaszczyznę do tej dyskusji, bo zaczęliśmy dobrze, panie pośle, później pan zaczął rzeczywiście mieszać, ale zajdźmy z tego. Zaczęliśmy dobrze, bo zgodziliśmy się co do jednego. Są migranci, wie pan, nie czytałem nawet tego od tygodnia, więc pan mówił briefem. Proszę pomyśleć o tych migrantach, którzy rzeczywiście uciekają z wojny w Syrii. Wie pan, dlaczego uciekają? Wiecie państwo, dlaczego uciekają? Dlatego, że społeczność międzynarodowa nie robi dokładnie nic. Ale co ma zrobić Unia Europejska? Zakończyć po pierwsze, dołączyć wraz ze całą społecznością międzynarodową do wielkiej akcji, która miałaby zakończyć tą gehennę ludzi w Syrii. Gehennę ludzi w Syrii. Są rozmaite możliwości. Stajemy ramię w ramię z Turcją, bo jesteśmy w NATO, czy bronimy Al-Assada, który ma większość Prowadzimy rozmaite, efektywne działania. Tego się nie da powiedzieć jednym zdaniem, ani nie da się tego wskazać w tym momencie, w ciągu jednej dyskusji, bo są rozmaite działania dyplomatyczne, które mogłyby doprowadzić do końca tej gehenny w Syrii, gdyby tylko społeczność międzynarodowa tego chciała, a nie chce. A kto nie chce? Co więcej, tak jak pan poseł Grabiec mówi, naprawdę trzeba w dalszym ciągu rozmawiać z Turcją, żeby wrócić do tych uzgodnień, które były wcześniej, żeby zatrzymywać ich w obozach dla uchodźców właśnie w Turcji. Natomiast my stale stoimy na tym stanowisku. Nie wpuszczamy tych, których nie znamy. Ostatnie pytanie do pana Jana Grabca. Czy to nie jest tak, że Turcja szantażuje Unię Europejską właśnie uchodźcami, właśnie ludźmi? Oczywiście Turcja dzisiaj stara się grać z Unią Europejską. Używa żywych tarcz, można powiedzieć, uchodźców jako to mamy Turcji argumentów pomagać? Politycznych. Znaczy musimy pomóc Syryjczykom. Niestety, znaczy Stany Zjednoczone są naszym sojusznikiem, ale niestety popełniły błąd. Znaczy wycofanie się z Syrii żołnierzy amerykańskich, zostawienia pola Rosjanom było błędem. I dzisiaj to Rosja rozgrywa sytuację w Syrii. To co, sankcje dla Rosji? Co mamy zrobić jako Unia Europejska? Znaczy potrzebna jest, też sami jako Unia tutaj nie damy rady. Stany Zjednoczone są obecne w regionie, mają swoje interesy na Bliskim Wschodzie. Cała społeczność międzynarodowa. Od wielu dziesiątek lat musimy współpracować. Tu nie można rozgrywać różnic pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi. I musimy pomagać Syryjczykom na miejscu, tak jak pomagaliśmy między innymi w ramach Lubelszczyzna dla Syrii akcja, kiedy byłem wojewodą lubelskim przez pół roku i setki tysięcy złotych zebrane na odbudowę domów tam. To jest pomoc, którą Polska świadczy. Tam na miejscu ludzie potrzebują pomocy po to, żeby nie musieć migrować. Bardzo panom dziękuję. Przemysław Czarnek, Prawo i Sprawiedliwość z Lublina i Jan Grabiec tu na miejscu w Warszawie, dziękuję. Platforma Dobrego Obywatelska. Dziękuję bardzo. Skłaniam. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Wyjątkowe zestawy telewizorów. Na przykład kupując 65-calowy telewizor 4K marki Sony z technologią Triluminos za 4999 zł. Otrzymasz drugi telewizor w zestawie. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Homlecie, jak twoje zdrowie? Kaszel suchy czy mokry? Oto jest pytanie. Wybierz syrop Herbapekt. Rozwiązanie doskonałe zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Herbapekt numer 1 na twój kaszel. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument tożsamości, recepcjonista ze zdziwieniem zapytał: to pan? No tak, na zdjęciu mam siwiejące włosy, więc wszyscy się dziwią. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. Tylko tyle. Szampon DX2 przeciwsiwieniu zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Ludzie to...